فیضل اللہ من یشاء بس توفیق اور کئیل فیضل اللہ بس مہر دو گمراہی لگوی اللہ تعالی من یشاء پاغشا چو غواڑی گمراہ کئی اللہ تعالی گمراہ کول خود شیطان کار دے اللہ ہو گمراہ کول نہ کئی دین آگا مہر دو گمراہی مراد دے کہ دے زد و اناد کے راغے او خب ہوئی گیا مخالفت دو زد و وجہ کئی اللہ والا پا دیڑا مہر ہو لگئی وہی زگردہ اس زگردہ وئی ہاں پٹائی دے ریس دی وئی زا لیوانے اس پہ گردہ ہاں تا دبا دا اللہ دے دین توفیق نہ ملاوی گی وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اتوفیق ورکی آغا چاہتا چی خوغشی چی اللہ خوغشی نو غلط توفیق ورکی دخپل لارے دخپل دینا اللہ دی مگن محرومہ کی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او اللہ تعالی زورا ورا و حکمت والا دے غالب دے زورور دے تو سزا ور کولو بانے قادر دے خو حکمت ادارے چھ مولت ور کئی خو دلیل نقلی شروع کئی سنگا جو قرآن اللہ دے لرا لے گلو کہ لے تخر جلناسا من الظلمات لنور دا سے اللہ موسیٰ علیہ السلام دے لرا لے گلو ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او خامخا یقینا لگل امنگا موسى علیہ السلام بخفل دلائلو الاخرج قومکا تا شوبا زا قوم خفل دی یو ایجنڈا دا پا یو ایجنڈا بانی شدن ٹول پیغمبران راغلی دی من الظلمات الی النور د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د توحید او کنه منی نو واقعات او د بیان کا د مخکینو کومونو چې چا انکار کړه او د هغه انجام سو ګرځید و ذکرهم بایام الله او نصیحت ورک دیتا په واقعات او د الله سره کہ مخی قومونو بانے کم واقعات دا عذابونو راغلی دی آوہ تا بیان کا وی اروا اللہ فی ذالک آلائیات یکینا پا دیکے خامخا دلائل دی لکل صبار دا پارا داریوں غر صبر کون کی زگا دا دن دا بیان دا پارا لوی سینہ پکار دا لوی عظم او لوی سینہ پکار دا سوک با سوائی سوک با سوائی خودتے چی دینو کتے بھونگتے جائیں گے اور کافلہ گزرتا جائے گا سبا دا خلقو دا خبر دا وجہ نا آو دا تکلیفون دا وجہ نا با دا اللہ دن نپری دے اللہ فی ذالک لآیات یکینا پا دیوا کے یاد موسیٰ علیہ السلام کی خامخا دلائل دی لکل صبارن سپارا داریوں غٹ صبر کون کی دا غڑیر غٹ سینوا دیر لوی صبر کڑے دے شکور دا منون کی دا اللہ دا منون کو دا قدردانی کون کو دا فرمن برداری کون کو وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کل چوویل موسیٰ علیہ السلام اخفل قومتا اذکرو نعمت اللہ علیکم تذکر بے نعم و نعمتنو بانی نصیت ورکی فل قومتا وائی لونیو گو رئی فل رب در بانی سمرہ احسانات کری دی مڑو آنخو یاد کئی کنا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی پیر زونی دا اللہ تعالی علیکم چکڑی دی پتا سبانی اذا انجاکم من آل فرعون کالا چخلاس کئی دا فرعونی آنونا تاسو آغا دشمن تباکو آغا دشمن چی آغای بنا تا تکلیف ورسو غلامان کڑی وی یسوم لکم سوء العذاب چه رسوئی تاسو تا ناکار عذاب غلامان ساتلی وی او حق در شدن والیو ظلم در بانی کو ویذبحون ابناکم حلال والبیز من ساسو ذکر چه دی برالویشی او دی که با اللہ تبارک و تعالی طاقت وا چی نو پا زوانانو که چی دینو دا انقلاب جذبیوی یو بشی او طاقت با اونیوی زما دا پار بلوی خطرشی نو زوانان چی دینو دیلوی نشی چی زوانان پا که ختم شی نو زامن بیولالا لولا ویستحیون نساکم اجواندهی بی بری خودی لون ساسو چه خدمت را لکی و فی ذالکم پدی که دا جسکی دل بلا امیر ربکم عظیم امتحان و عزمائشو در با درم ساسو نالوی که وی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعیلاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَوْ كَلَّجِ خبرداری ورکا رب ساسو لئن شکرتم کشری تاسو قدردانی اکڑا دنعمت اللہ تعالی کشری تاسو احسان اومن دا اللہ تعالی لازیدنکم نخامخا سیوابکم تاسولا نعمتنا ولئن کفرتم او کشری تاسو ناشکری اکڑا ان عذابی لشدید یقیننا عذاب زما خامخا سخت وقال موسى اول موسى عليه السلام ان تكفروا انتم كچري انکار او کئی تاسو ومن في الارض جميعا او آغا سوکا چدی پزمکا کے ٹول فإن الله نيقنا الله تعالى لغنیون خامخا بی پروادے حمیدہ سائل شوے دے الم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو تا نبأ الذین خبرنا داغی کسانو من قبلکم چو اوڑان دستاسو قوم نوح د قوم د نوح علیہ السلام وعاد او د عادیانو و سمود او د سمودیانو والذین من بعدهم او د آغی کسانو چو پس د آغینا لا یعلمهم الا اللہ ندی پویا ندی پویا پا غیبان دی ندی خبر دا غینا نپی جنی آغی الا اللہ مگر اللہ تعالی جاعتهم رسولوم راغلیو آغیتا پیغمبران دا آغی بالبیناتی فواضحو دلائل سرا فردو ایدیاوم بس واپس کل دی لاسون اخفل فی افواهیم پخلو اخفلو کی یا فردو ایدیاوم واپس کل دی لاسون اخفل فی افواهیم پخلو داغی کے وقالو اویدئی انا کفرنا یقیننا منگا انکار کرے دے بما داغی مسلینا ارسل تم کتاسو رالگل شویئی بیہی باغی سرا وَإِنَّا أَوْ يَكِنَ الْمُنْغَى لَفِي شَكٍ خَامَخَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَاغِ مَسَلِنَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ چِتَاسُ رَبَلَيْ مُنْغَى آغِيْتَ مُرِيبَ آغَ شَكْزَ مُنْغَى لَالَا زِيَاتِيگِ قالت رسلهم اویل آغیتا دلی دا پیغمبرانو دا آغی افی اللہ شکن آیا پا وحدانیت اللہ تعالی کی شک وی فاتر السماوات پیدا کون کے دا آسمانونو والارض او دزمکے دے یدعوکم ربلی تاسو لیغفر لکم دے دا پارا چی بخنو کی ساسو من ذنوبکم دو گناونو ساسو ویؤخرکم او چرسو کی تاسو الی اجل مسمى نیٹی مقررتا قالو اویدئی ان انتم نیئی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان یئی زمونگا غنتی تریدونا ارادل رئی انت سدونا دا چتاسو بن کئی منگا اما دا آغسنا کانا یعبدو چی بندگی وے کولا آباؤنا مشرانو زمونگا فاتونا بسلطان مبین بسرات للو کئی منگتا پا دلیل اخکار سرا قالت لهم رسلهم اویل آغیتا پیغمبرانو دا آغی ان لخنو نیمونگا الا بشرم مثلکم مگر بندیان یو ساسو غندی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یمنو علی من یشاؤ احسان کئی پا آغشا چو خوخیشی من غبادی دو بندگانو خلونا وما کان لنا او نشت دے اختیار زمونگا اللہ تیکم بسلطان دا چی راتلولکو تاسو تا پا دلیل سرا الا باذن اللہ مگر پو حکم دا اللہ تعالی واللہ او خاص فاللہ تعالی باندے فلیتوکل المؤمنون بس پکار دی چزان سپاری مومنان وما لنا او سدی منگلا اللہ نتوکل علی اللہ دا جزان با نسپارو پا اللہ تعالی باندی وقد حدانا سبولنا او یکینن توفیق راکڑ دے منگتاز منگاد دین ولنصبرن او خامخا صبر بکو منگا علاما پا آغسا آذیتمونا چتاسو تکلیف را رسوی منگتا وعلاللہ او خاص فاللہ باندی فلیتوکل المتوکلون بس پکار دے چھ زان سپاری زان سپار ان کی سورۃ ابراہیم کے ترغیب اور کئی پہ تبلیغ باندے کہ اللہ تعالی کم کتاب را لے گلے دے او پاغے کے کم مسئلہ بیان شوے دا نو آغا کتاب آغا مسئلہ دا اللہ مخلوق تاو رسوئی او اللہ وی حادا بلاغ داد رسولو کتاب دے آہادا بلاغ للناس دا آغا کتاب دے چھ دا با مخلوق تا رسوئی او پا دے کے چھ کما مسئلہ بیان شوی دا لا الہ الا ہو آغا مسئلہ آغب دا اللہ مخلوق تا رسوئی او پا سورت کے سلور دلا لفظ دا علم ذکر دے دا اول علم نباد جدال المشرکین مع الانبیاء جگڑا دا مشرکانو دا پیغمبرانو سرا او دارنگی دا غید غطاب دارو حق پرستو سرا دا ذکر کئی ورپسے دا دویم علم نباد جدال المشرکین فی ما بینہم دو مشرکانو جگڑا ذکر کئی دا غی پخپل میس کے چی دیو بل گریبان تا بلا سا چولی او پا یو بل بانی بلان تان وائی او دا دریم علم نباد مثالونا ذکر کئی دا عقیدی دا توحید دا کلمی دا توحید او دا کلمی دا شرک دا حق او دا باطل مثالونا ذکر کئی او دا سلورم عالم نباد عدلہ اقلیا ذکر کئی او یو دلیل نقلی پواکیاد ابراہیم علیہ السلام باندے سرد سورت کی ترغیب و قرآن تا او مقصد نزول لو قرآن کریم ذکر کا او دا آغین بعد زجر اللہ ذکر کا دا پار دا گمراہانو دا منکرینو او بیا دا آغین بعد مقصد دا رسالت چی اللہ پیغمبران دنیا تا سل راولی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم پیغمبر چې الله را لیږي نو دا غي خپل قوم په جوابانی راولېږي چې هغه د هغه په جواب کې بیان وکي او هغه په خبره باندې پوه شي که پنجابی ته پښتون تقریر کوي نو اسی بلیږي آئی که پختانو دا پنجابی تقریر کئی نو حسی بلی گی آئی آو چه پا لغت بانی او پا آغا جبا نبوئی گی نبیاد آئی خبر مقصد سپا دیشو زمان دی اترا ها دا زڑا بائی پاس آپریشنو کراچائی کے نو آل دا که چه دنو یو ده ده لنخوالو والا کسانو ده آغاییم سوک بیمارو ایو چونو آغا اپریدیو نیوزای با آغایی زن لا خوراک تیارو کانه بی تیارو لا یو رز ناستو نو آغا اپریدیو ای چه منگ با پا دید آغا که سالن که ننو سره با تینگل آچاو او دایلون خروالا و توینا منگ با پکه تماتر آچاو دا غیدوارو جگل آشوا اویزه سریا با زان زان لبا کتوی پا خو پریدهی آج سمالی که ناسلو سبزی راڑلا یو مرم ده تماتر پریکای کٹکای یا بلوم تماتر پریکای دلون خوڑوالا و تاوی تا دو چیوه وی چونگ باب که سر با تینگنا چاو ناغی و تاوی تا دو چونگ با که تماتر را چاو وی دا تماتر دی کنا ناغا پریدی و تاوی تا سر با تینگن دی کنا او خبر دوارو دا تماتر رو کولا نوی یه سریا دا خبر خویاو و خمونگ دیو بل پا خبر نیو پوشوی دیو بل پا خبره نپویگی نو پا دی مسئله بانی واوڑی نو چه کم قوم تا بیان که نو دا آغی قوم پا لغت و دا آغی پا جبا بیکی او چه تی نیما پارسی وای او نیما پختو وای او نیما اردو وای او لاسبک انگلشو میوزایی که او سبک عربی وای نو آغا زمیدار سڑه غریب چه راغل ایناسی نو آغا گیر چه پیرگوری چیه را زمان ده ناسی با کسی ضرورت تی نو بز آغا ساده روالی روان شوی من بی پویی کنه نو نو دا آغا چلوی دا آغا کام پا جبا بانی پا ساده جبا خبره کوا هر پیغمبر اللہ را لگل را دیلا اللہ و ای موسیٰ علیہ السلام میرا او لے گا و آغا میں چلے گا لہو نسنگ جدو قرآن خبر ہوا چلے تو خرجن ناسا من الظلمات الانور نداسی میں موسیٰ علیہ السلام تاوی چی اخرج قوم کا من الظلمات الانور پہ یو ایجنڈا بانے کار دے بنیادی خبر یو دا او ټول پیغمبران پا یو منشور راغلی دی بنیادی خبر مقصدی خبر اغل ټول یو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور موسیٰ علیہ السلام تا ہم وائی اخرج قومک من الظلمات الى النور او باس اخفل کومد تیارو دا باطل وکیدونا دا غلط وکیدونا الى النور رنا دا توحیتا غصی اکیدی دی او باسا ار پیغمبر اللہ دا غلط لگلو او بیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ بیان کرے دا قوم نے منلی یا قوم اللہ تبا کرے دے او دا قوم بنی اسرائیل اللہ دو غلامی نخلاص کری دی نو موسیٰ علیہ السلام وردہ دا اللہ نعمتون یادائی چی دا اللہ نعمتون یاد کئی گنا سمرہ احسان دربانے کرے دے دا غلامی نے اخلاص کری مصیبت نے اخلاص کری نو دا اللہ احسان منئی او دا اللہ تعالی دا احسان شکریہ ادا کئی نو اللہ وتوئی اللہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ او کلچی اعلانو کا خبرداری ورکا رب ساسو لئن شکرتم کجریتاسو شکریہ ادا کرا دا اللہ دا نعمتنو دا اللہ احسان ممن چی شکر دے اللہ چی دا غزالیم کم ند اخلاص کرو نو کزما احسان ممن نو اللہ ویلا زیدن لکم خام خواه اگینا سیوا با کم پتا سو نعمتونا نمونگو خدای مونگ دا ظالم نخلاص کی نو چه ظالم لارشی نو کلاشن کو پیرا والو اسمان پا دزولو او توری ڈول کرا والو نو گڑیگو دا شکریہ دا کم مونگا نو دیو غزب نبو بلو آورو نو شکریہ خدا نشی کنا زمان آغا طریقہ تو خوشحالی دے اظہار تی شریعت بروس سر آغا غلط آغا دیو ظالم نا دی اللہ خلاص کی دیو دور اکاتا نبولو گا دی اللہ شکریہ دا کا نو دے باولا گی نو توریڈو کی بر آوالی او گڑی گی با او دا چی دنو سن آروائی آغا با کئی او کلا با کدلاغان را ولینو غیبا گڑی نو پدی که با دا اللہ دا کار نخلاص چه اللہ ویل این شکرتم کتاسو کدر دا نیوکلا دا اللہ دا نعمتنو دا اللہ شکر مادا که چی اللہ دیر شکر دے خلق خوبا دیر وی او دیر پویا پویا تکڑا خلق بوی او اللہ مالا دے توفیق راکا دے قرآن لدے راوستم دے کم زائن دے اللہ راوستم دے دنیا دے کار ندے را فارغ کرم توفیق دے را لراکا او اللہ سا کتاب دا دم اخفل کتاب دا دے کنولم اللہ دا دے ربا ندیر لوے احسان دے ربا او دے اللہ شکریہ دے ادا کرا تو اللہ ویل عزیدن لکم خام خایکنن سوا بکم پتا سبانی فلا نعمتنا دو قرآن پویا برد اللہ دیر نصیب کی فام دو قرآن بدن اللہ تعالی سوا کی چی دا اللہ شکریہ دے ادا کرا او منگو اللہ پتا میں احسان دے قرآن تا دینا سما منی اکا نمانی خلقو گو را کم کم پلا گردی او ذرا غلی امسا کتاب دا ناسی ما داو گو را ورطا زمونگا بعدی درسونو که بعدی ملگری زمونگا بس خبر بانی خپشی ویدی تا بس بیا قرآن تا کینم زکا چی دا قرآن خود دا کور را اولو کنا داو مونگ دا کور را اولو او دای خوب مونگ بانی او احسانو اچھی رابانے کرو جی شکر و بازا چی زرہ تا قرآن تا کینم نو آغا الٹا نو بس اللہ وی خا دس آغا قدر و زماد کتاب زبس پا مخا دخا احسان دا خپل ربو منا دا اللہ و منا ولئن کفرتم او کچر انکارو کتاسو ناشکری اکلتاسو ان عذابی لشدید یقیناً عذاب زما خامخا سخت دے اللہ و زما دا عذاب نخونش بچ کے دے نا شکری بانی دا اللہ عذاب دے تو چھے بیائی مخالفت کے نو بیا بسنگا چلی بیا با دے کم مقامی او سبت اثر کئی نو وقال موسیٰ او اوی موسیٰ علیہ السلام من تکفرو انتم کچھر انکارو کئی تاسو ومن فی الارض جمیعان او آسو کچھ دی پزمکا کی ٹول تاسو انکارو کئی دا ٹول دنیا دا ٹول مخلوق انکارو کی دا اللہ تعالیٰ پو خدائے کے یو زیرہ نقصان نشی روستے او اللہ تبارک و تعالیٰ مو بالکل حاجت من ندے چیرہ گینے خلقو زما عبادت پرے خود زما بندگی پرے خود او زما شکریہ نہ ادا کئی او زما احسان نمانی ندا بسکی گی اللہ وینا موسیٰ علیہ السلام وردوے ان تکفرو ومن فی الارض جمیعا او آغا سوکا چی دی بزمکا کی ٹول نسی چل بھئی فا ان اللہ بس چکننا اللہ تعالی لغنی خامخا بے پروا دے اللہ تعالی بے پروا ذات تے پچا تڑی پرانی زینا اللہ و امات مختاج یہی زدے چا محتاج نیم اللہ دے ٹول دنیا نہ دے ٹول مخلوق نہ بے پروا دے زگا چی اغزر دا غم نشتے چی کدا مخلوق را نواوڑے دو نو بیا با دستو کن دا مخلوق دا اللہ نواوڑے دو بیا با دی سکی جدی بسان جام شی خبر دا سکاوا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ فَسَكِنَ اللَّهُ تَعَالَى خَامَخَا بِبَرْوَا دِ حَمِيدُ سَائِلِ شَوَدِ تول مخلوق دا اللہ بستائن لیا دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اِذْ يَوْ شَيْءٍ اشتے مگر آغا دا اللہ پا تسبیح او پاکی بانی لکیا دے سرد آغینا دا اللہ سائنہ بیانی دا اللہ سائنہ کئی ولیکن لا تفقهون تسبیحا و مختاز دا آغی پا آغا تسبیح بیانو لنو پوئی گئی او پا عربونو کربونو پا رشتی لکیا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چوم آسمان کے دا خانہ کعبے ونے کم بیت المامور چھ دے فرشتے دا آغے تواب کئی روزانہ او یاد را فرشتے دا آغے تواب کئی او چھکم فرشتے یوزل تواب ہوگو تر قیامت دا آغے نمبر بیان رازی او دا ټول فرشتي جدي دا د الله په تسبيح لګیا دي. نکما او تاونه یو بیکار پرزو دا الله تسبيح نو وایو دا الله به سروانيږي نا الله وايفا ان الله لغني بس یقیننا اللہ تعالی خامخا بی پروا دے حمید سائل شوے دے تول کائنات بھی گیا دے نگا تسبیح ہوئی سردے بورے دا تمہید دو سورتو اس لنبے علم دے دین بعد جدال المشرکین مغل انبیاء دا مشرکان جگڑا د پیغمبرانو سره د دې بیان کوي الم یاتیکم نبا الذین آیا نه دې راغله تاسو ته خبر دا غي کسانو من قبلکم جو په خاص تاسو نه آیا راغله درته نه دی راغله دی بیان شوه دی سورت اعراف کے ہم بیان شوے دے سورت ہود کے ہم بیان شوے دے قوم نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام و عادن او دا عادیانو دا حضرت ہود علیہ السلام کم و سمود او دا سمودیانو دا حضرت صالح علیہ السلام کم والذین من بعدهم او دا غی کسانو چو پس دا غینا دا ای خبر نه در آغلی در تا را غلی دی او اللہ و ایلا یعلمهم الا اللہ ند خبر دا غی پا حال باندی مگر اللہ تعالی دا غی پا حال یو اللہ خبر دی یا ډیر کومونه داسې دي چې هغوی الله هلاک کړی دي او د هغوی په حال بغیر د الله نه بل څوک نه دي خبر. یا دا کومونه چې بیانې کیږي په دی باندې چې څنګه عذاب راغلی دی او څنګه تباه شوي دي نو د هغوی د حال یو الله خبر دی بل چا دې بده نشته. د انکار او د مخالفت د پیغمبرانو او د حق پرستو او د دروغو جنتیا کولو د حق پرستو انجام د تباهی دی څنګه د مخکینو قومونو تباهی شوې ده او هغوی الله تعالی تباه کړی دي نو دا دی چې اوس هم چا د حق دروغو جنتیا وکړه نو هغوی به هم تباه کیږي دا غیب هم بیڑا غری کی گی. اللہ و ایجاتم رسولم بالبیناتی راغلی و غیتا پیغمبران دا غی بالبیناتی پا واضح و دلائل و سرا خوا واضح و دلائل و سرا غی مسئلہ بیان کرا لکا اس مسئلہ را توحید بیانی گی او پاغه باندې آیت دو قرآن پیش کیږي جدینا لوی دلیل ببل سی دو قرآن لوی دلیل ببل کم راړي ویرا قرآن یو وی او دلیل پیش نکا وای دو قرآن لوی دلیل بلشته فبی ای حدیث بعد او یومنون چې دو قرآن آیت درتا په دلیل کې پیش شو او پا غیبان ستا اطمینان را نغی نو دارا تاو آیا چه ستا اطمینان با بسر آزی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان خو چه زلدہ ملاوی گی نو دا اللہ پا کتاب ملاوی گی سالک شگو او دا قرآن آیتو ویلشو تا تا دلیل ملاو شو اړبا دی مطمئن شی پا دی بانی چه ودا خود اللہ دی کتاب خبر اگا ودا خبر خو قرآن که اللہ ویلی دوی زمازین که ازی شاکو علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب ازت من لاردین لوی دلیل بلشتے اللہ وی جاتم رسلوم بالبینات راغلی و آغیتا پیغمبران داغی و واضح و دلائل و سرا نفرد دو ایدیم فی افوائیم گرنی معنی کئی علماء کرام حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ دو معنی کئی یودا چی کل پیغمبران رالل او آغی واضح مسئلہ بیان کرا نفردو ایدیم فی افواہیم نو واپس کرل دی لاسو نخپلو پخلو خپلو کی در دیر غسین پخپلا پخپل لاز بانی چکو لگو وی بیا دی آغا مسئلہ شروع کرا وصپا می در باندی نشنو پخپل لاز بانی چک در دیر غسین او لگی چه گورا دیر دی مسئلین نمنا کی گی وَإِذَا خَلَوْ غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ لکه آل عمران کی ویلو کلا چه دی زان لشی تو تازو دی پا دیڑا که دمرا گوندان دی که دی دیر غسین در دا چه دینو پا خپل لاس چکو لگئی وَيُوَسْتَ بِمِنِشِنُو جو انده بے تیر کم او بے خرم ها او بے وجنم دا سی جڑیر غسین پا خپل لاس چکو لگئی فردو ایدیم فی افواہیم بس واپس کل لگئی لاسو نخپل پا خپل اخلو کی یادا مانا چی پیغمبر با خبر کولا نو دی بوار پوری خندا شروع کلا اچھے باکا باکا بے کون لو لازی خلی دا بے لازنی ہو چھو خلی میں اخکارا نیشی آنو خپل لاز بے لازی خپل خلی تا ہونی ولا چھے آہا بے کون لازی نو خلی بے وازا کرا آنو خلی دا بے لازی لازنی ہو چھے را خلی میں اخکارا نیشی نو اللہ وی فردو ایدیم فی افواہیم واپس کرل دی خپل لاسونا پا خپلو خلو باندی خندائی کولا کناک پا رستو سارا قسم چیتا مسئلہ بیانے دی با خندہ شروع کی خندہ با شروع کی دیل سبل سبر زینا نو دی دا غزدہ کردی دی وای دا شکر نو باسی جدینا لویا خزانشتی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے دے ٹولو زلنو دے دا خبر کزا کی اللہ دے کی یا بلا مانا فردو ایدیہم بس واپس بکلالا دے لازن اخفل فی اپوائیم پخلو دے پیغمبرانو کی ورمند بکلالا او دا پیغمبر پخلب لاس کے خود چپ چپ چپ مو آیا پخلب اور لاس کے خود یادا مانا چھ دیر با غسش ورمند بیکلا چھ نور سبی نشتو کولے نفرد دو ایدیہم واپس بیکلا لاسو نا دا پیغمبرانو فی اپوائیم پخلوخ پلو کی دا آغای پا آغا لاز بانی به در دیر غسین چکو لگو ویوی بی نو نور در سرسنشم کولی نو پا لاز بانی بی در دیر غسین چکو لگو اسی خود که دل با در دیر غسین کل موتو بی غیز کم دیتا وای پا خپل غسا که اوچوی امرشی مسئله با در غسی بیانی گی قرآن با داغا سے بیانی گی اللہ تعالیٰ بولا خلق پیدا کئی خلق اللہ للحروب رجالا اللہ تعالیٰ ترو اول اللہ سڑی پیدا کئی اللہ خفل دن اللہ سڑی پیدا کئی وقالوا اويدي الا كفرنا بما ارسلتم به يقيننا منغچيو انکار کړه دې مونږه نمنو بما پاغه مسلی باندې پاغ دین ارسلتم به چې تاسو را لګل شوی پاغه باندې تا دو چه کما مسلا را اولی دا او تاسو اللہ تعالی پا کما مسلا را لگلی یئی یا تاسو کما مسلا بیانوی آغا منگا نمانو منگا نمانو دا سی چٹ پٹی وَإِلَّا لَفِ شَكِّن او یکینل منگا خام خواب شکیو چه تاسو ٹھیک وای او کنا چه دا اللہ را تارا پر آغلیو مونگا شکیو چه تاسو ٹھیک وای او کنا چه دا اللہ را تارا پیو ها مما داغی مسلینا تدعوننا ایلی چه تاسو مونگا را بلی اغیتا مریب آغا شک دا مونگا لالا زیادی گی چه سمره سمره تاسو مسئله بیانوی دمره دمره زمونگ آغا شخص واکی گی دا دا پیغمبرانو سر دا جگر و دا غوبل دا اللہ را بولیدد دا پیغمبرانو خبر سوار دی با جواب کی کنزل نا دا خبر جواب ورکول پا دلیل آغا چالا چی دلیل بانی پوئی گی گوره خان آغا کسا جو بخبر پوئی گی ورن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ نا اہل تا قرآن و سنت علم چی دنو ورکول دا دا خنزیرانو پا غارا کی چی دے لالو جوائراتا چول دی کہ نا اہل وی دا دے خبری کہ آغا جاہل آپ اس نہ پوئی گی ہو تو اللہ ویلی دیو دیو پریتا مڑا تو بکوا سکی نا اغسر با داغ پا جب بانے خبر آکے کنزل بانے کے کہ کنزل لے اکڑا خبر دے لار دے بس چی دنو بن کڑا لار دے بن کڑا او خبر با کے مضبوطا بالکل مضبوط ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت پہ حکمت حق لکا مضبوط خبر ابا کے دلیل سر بے کے عقل کا خبر ابا کے یہ حکمت ندا مطلب نے نہ کہ رشتہ بنوائے ذکر رشتہ ویل نہ جنگ جوڑی گی حکمت سر وہی خبر کو حکمت سر سم مطلب دے وہ ڈی رشتہ مو آیا لگا سر لگ لگ پہ کہ دروغ آیا اس سے رشتہ ہوا ڈی رشتہ مو آیا لگ لگ رشتہ ہوا آیا اور دیر پہ کہ دروغ آیا مڑا دس خبر دا دس خبر ادا چیتی کہ حکمت نہ دام اراد دے کہ تا حق مو آیا رشتہ مو آیا ادائی کے جو خبر وضاحت مکوا غن غن وایا او زیڑ زیڑ وایا بوسولان دیو بو بی آیا دا حکمت تی دیسر دین بیانی گی پیغمبر تا اللہ وی فس دا بی ما تو عمر کسو حکم دا دا شویر حق کلاو کلاو سپا سپا بیانو غن غن او زیڑ زیڑ نا کلاو کلاو سپا سپا آغی و تا کالت رسولوم اویلا غیتا پیغمبرانو دا غی مراد دینا اغا ڈالا و جماعت دا پیغمبرانو مراد دی زکو اکالت رسولوم اویلا غیتا پیغمبرانو دا غی افلائی شکون آیا پتوحید اللہ تعالی کی شکوئی او بدبختو دا اللہ وحدانیت کی شکوئی فاطر السماوات والارض چه پیدا کون کے دا اسمانونو او دزمکی دے آغاز چې زمګه او اسمانونه پیدا کړی دي داغه په توحید کې شک کوئی بدبختو تمره بدبختې چې کم ذات زمګه او اسمانونه پیدا کړي داغه زره شریک د کم ځای نه راغې او چې زمګه اسمانونه پیدا کړل نو ستاده وړې وړې کړمې دانش سمولې دا وړو وړو حاجات دا در نشی سر کولی چی دیل اتا غیر اللہ کتل دی او بیا پا دیوانی چوی چی تدا ولی وای چار سیو اللہ کئی بغیر دا اللہ نا بلسوک سنشی کولی ما دیوی گولا دا مونگ وایو نا ما لگو وضاحت کوئی کنا خبر اوی زمونگ استا سیو دا ما بیشکا خو پارک بگی مای سرب دمرا دی چه مونگه وضاحت پا یو طریقه و کهو تاسو پا بلا ویسه مطلب مای واضح دی مطلب واضح دی تاسو وای چه ده میگین اوالا تر جبریل اسلام دا طول مخلوق دی دا طول سنشی کوره مای مونگ واو چه پیغمبر و مخلوق دی اولیاء کرام بزرگان و مخلوق دی فرشتی هم مخلوق ده، پیریان هم مخلوق ده، پیر بابا هم مخلوق ده، لویزان هم مخلوق ده، کاکاسی هم مخلوق ده، دا طول سنشی کوله. سچه کئی اغیو اللہ تعالی کئی. نوائی منگا دی میگینا در جبریل اسلام دا خبر جو کنو بمیس که دا طول راشی کنا. ماینا پیغمبر دی جبریل نلوی ده. تمیاز که پیغمبر ده جبریل ده میگیره آوالی پیغمبر ده جبریل نلوی ده ها ده آغا مرتبه ده جبریل ندیره لوی ده او بله ده چه تا ده قرآن مطالعه او که تا ده احادیث و مبارکه و مطالعه او که چه پا کم ملک و پا کم علاقه که ده کم یو سیز عبادت شوه ده ده آغا وقت پیغمبر ده آغا سیز نوم آغسته ده چه یو کام ده نور از پو مای عبادت نکو نو آغای ده پیغمبر ده نده ویلی که نور از پو مای سنشی کوله آغای ده وی ده تا بش عبادت کوی ده سنشی کوله ده حضرت نوح علیہ السلام وی ود سوا یعوس یعوق نزل زنشی کولی زگا که آغای دا آغای مجسمی و شکلو نجول کریو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی بخاری که رازی که داد نوح علیہ السلام دا کام آغا پینزه بزرگان و صالحان بندگان آغای والا مجسمی جولی کروی نوح علیہ السلام باوی ود سنشی کوله یا غوث سنشی کوله نصر سنشی کوله دا سنشی کوله نبی علیہ السلام باوی لات و مناس سنشی کوله غزا سنشی کوله احبر سنشی کوله آغا وقت که داشو ابراهیم علیہ السلام وی نور سنشی کوله سمی سنشی کوله طور زنشی کولی او دا مجسمی همچه جوڑکلی دا زنشی کولی آغای با باقایده آغا خبر پو گوتا کولا که دا تاسوی ردهی نگنه یا ددهی اختیار که زنشتی زمان پا زمانه که خلق پیر بابا یادهی لویزوان یادهی کاکاسی بیادهی توردره بابا یادهی دا یادهی وای کاکا سیب سنشی کوله لویزوان سنشی کوله پیر بابا سنشی کوله یو اللہ تعالی عرصه کئی بیا گورا که ده تا پریدی کنا و یه رس رڑیه ده سر لغانی خبره بی مزیک مای دغا چل دا بوای لا اله الا اللہ اله یو اللہ ده بلی سکنم شکده او چاچه پا چاچه خدایی من للا بغیر ده اللہ نا و آقا و تا پا گوتا که وای دقا سنشتی کوله حالا با چیره در توحید در بیانول و حق ادا که حالا با در شرک رد کی جستا آقای و تاوی خان بیا یدعوکم لیغفر لکم بلی تاسل را اللہ مرا بلی دعوت دلدر کئی زمان پا ذریعہ پیغمبران وطوی لیغفر لکم من ذنوبکم چه بخنو کی تاسو دا ساسو دو گناونو اللہ ساسو خیر خواه دے دا جانم نمو بچ کئی زگا چه کلا یو مشرک دا دنیا نا شرک سر لارو ناغبان اللہ تعالی ہمیشہ دا پارا دا جنت بوی حرام کو ہمیشہ دا پارا ویؤخرکم الی اجل مسمى او چه رستو کی تاسو لرا اغا نیٹی مقرر تا گنی بے نیٹی با متبا کی نیٹا با مالم نیٹا با مولا نیر آغلی او طول با شیدنو ٹکو صدرے کی دسیا با مو کی ختم با مو کی آغای چنور سے تنجور نشو کالو نوی آغای ان انتم الا بشر مثلنا نئی تاسو مگر بنیان یای زمون غنده تاسو لسه چلی چه تاسو ایمون پیغمبرانیو منگا تاسو که سپرک دی تو سنتریاسی که لسم که می سبکوی و تو باسی نو پنج پیر در آدلما نهم که ملا حضر شیخ القرآن رحمه الله درز بس که زده سروانو یو بابا کٹ که ناسو سڑیا وی محمد وائر خود زمانگ عزیز دے کانو نمائی بابا عزیز خولی دے پاغذان کڑو لے دے کانا محنت کڑا دے وی زد سڑیا زمیدار سڑے دے زمانگ عزیز دے تو چل لے ورلا مائی آقا چل لے آقا خبر آقا آقا مائی آقا خبر دے اکڑا آچی چابا کولا وی زخانا پا مخبان لار نیوا لار نیوا دا شئی دا خبری بس زمون گوندی سچالوی تازو لچه پیغمبرانی زمونگا گوندی تازو مونگی سپرک دی نواتوائی توریدونا نور سخیال و ارادمو ندخو توریدونا اراده لرائی انت سدونا دا چه بند کئی مونگا اغم داغنا کان یعبدو آباؤنا چه بندگی بے کولا زمون مشرانو اغا زر لار را بانی بندوی کنا خام خا تپلار نیکو اغا زور دین را نپاتی کوئی کنا اغا زمون پلار نیکو وشر چا بندگی کولا پوجا پاٹ بے کو او دے چار درگوی نبتاوی دلو او کٹوئی بی اولا دلواگان اوڑی داغی نمو پاتی کوئی کنا فاتونا بسلطان مبین نورات للو کئی مونگتا پا دلیل اخکارا سموجیدا پیشکا نو پیغمبر بسوی دادا ہاں نا کالت رسولوم او باوی پیغمبرانو داغی اللہنو اللہ بشرم مثلکم آو بالکل و انسانیت کے خو نیو مونگا مگر ستاسو غنی بندگانیو نوچہ ستاسو غنی بندگانیو خدایان خو نیو کنا بندگانیو ستاسو غنی نو دے دلیل او دے موجزے پیش کولو زمونگ اختیار نشتے معجزہ با اللہ راضی و پیشکی گی بچے اللہ و واری زمان اختیار کے معجزہ نیشتے دے پیغمبر اختیار کے معجزہ نی دے ولی اختیار کے کرامتی شعبہ سے قرآن تا نکینی نو بس دقا چلی نو دا خبر بکی نو اوائی ورطا وما کان لنا او نشتے دے اختیار زمونگا اللہ تیاکم بسلطانن دا چے رات للکو تاسو تا پا موجزے سرا اللہ بیذن اللہ مگر پوکم دا اللہ دا دا اللہ پوکم کے دیشیوے چا اللہ غواری نمونگ بتاو سا موجزہ پیش کو اچھا اللہ نہ غواڑی نو مونگ سا خا معجزہ نشتے مونگ دا معجزے پیش کولو نہ عاجز یو دا اختیار زمونگا نشتے دا پیغمبر اختیار کے دانی ادے دا ولی پہ اختیار کی کرامت را ولی دا سے اکڑل دا سے اکڑل دا سے اکڑل دا عجیب خبر ادا چھ قرآن تا نکینی نو پدے فرق بانی پوانشی غریبانان وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص پا اللہ بانے بزان دے سپاری مومنان دائی ولی ہوئے مخالفت کئی خلق کنا تو پیغمبران مخالفت کڑے ستا بانا کئی زان پا اللہ سپارا زان دا اللہ سپارا اختنا کرا والا چھ اللہ تمی ہے عمل شے واللہ تا امان را کے او بیا وای و مالنا او سدی مونگ لرا اللہ نتوکل علی اللہ دا جزان بنسفارو پا اللہ بانی پیغمبر اللہ تا مختاج زان دا اللہ پا امان کراولی اللہ تمو مل شی و اللہ تمو اللہ تعالی ترالا امان راکے او پتا مو اللہ توکل لے پیغمبر دو کو روزی بسم اللہ توکل دو علی اللہ دا اللہ پا امان زان راولی ادیو ازد خدای رسول پا امان پا خدای رسول میں سپار لے و پیغمبر زان پا خپلا پا اللہ سپاری تراش قرآن گورا وما لنا او سری منگلا اللہ نتوکل علی اللہ دا جزان بنسپارو پا اللہ بانے وقد لنصبرن وقد آدانا سبلنا او یقینن مضبوط کرے او منگا پا دین اخفل بانے پا لارو دخفل دین ہا توفیق را کردے ولنصبرن تاسو بدر دیوائی استغیث پر کوئی پلا سنو چکونا لگوئی زمان پا خلیبان لازگ دائی غزار را کوئی نو والان سبیرن خام خوایا کنن صبر بکو مونگا خام خوایا کنن صبر بکو زکا مخالفت کی گی کنا اولا ما زیتمونا پا چه تاسو تکلیف را کوئی مونگ تا مونگ با صبر کو کوئی زور را ولی دا خنوئی چه تاسو مونگا پریدئی نا نزبس مونگ براتا نبیانو نو دا کار ونکے کنا دا کوتا کار ونکے چه دا دی کارو با زوکرا والی ادی دا که گٹر اغلاسا که دی آغا دا که پا کمواری روانی تو وائی چاچی دا پا ٹوپا گوشتے دے دے وائی بس تے ماتے ویوی چے کہ بیا پا دے مخرال نو خیر بدنی بس تے بیا ونظم نا نا مسالہ تر قیامتا چے سمرہ دے جوان دے بیانے بے غلے کے گے بنا او چے سوک در تا بدی را دے کئی نو بدی را دے بانے کے پہ دلیل بانے با خبر آگے او ار چا سره به داغه دا پوی مناسب خبره که چی داغه سنگا پوی ای وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ او خاص پا اللہ بانی زان دی سپاری زان سپارون کی سو که زان پا سپارختنه کراولین و پا اللہ دی زان سپاری زان دی دا اللہ سپارختنه کراولی دا بل چانا یو اللہ بانے اعتماد برسو یقین بکے اللہ رب العزت دے زمونگ اصلاح پا قرآن و سنتو کی اللہ زمونگ لتوفیق را کی چھ زمونگ دخلینا آغا الفاظو زی چھ پکمو اللہ رضا کی گی او آغا سبب زمونگا او دا اللہ دا مخلوق دے